الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد باب قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى قوله به عليم تلي آيات مباركة تفسير مصنف رحمة الله عليه ذكرتي لن تنالوا البر کریم نشی حاصل ولې تاسو کمال پنې کوي کی حتا تنفقوا مما تحبون تر دې چې الله پلار کې اعمال لګوي چې تاسو ورسره مینه ده او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال ابو طلحه اكثر انصارين بالمدينه نخلا انس رضی اللہ عنہ کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فانصار کی مدینہ منورہ کی دخول نزیات کجور والو درو کجور مالک غٹ باغونی ہوں ساز پلندر و دمو مسلم رضی اللہ عنہ اور سر نکا کر و ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سر وکان احب امواله الیہ بیروحا او دغه معلومه کی چادر فولو کی خو غ بیروحا باغ ممدود و مقصود وار رضی بیروحا او بیروحا وکانت مستقبل المسجد او دا مسجد نبوی دا مخامخو مخامخ مطلب دا چې کله قبله بیت المقدس او شام طرف لونو دا مسجد نبوی مخی لرادنو او بیا چې حکمو شو قبله کعبه طرف لشنو دا شا لرادنو اوس دا مسجد نبوی غشادنه ایسا چه دا غباخ پا کراغ لده او زیاد تری سپده کراغ لده یا د مستقبله المسجد معنا دا د مسجد نبوي سره نږدې باغ او وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب نبی اسلام هم دې باغ لور دنه کېدو او اس کله به پدې کې دا وګونه چې خوږي وګوي مدینه منوره کې یو څوک یا نو خلاغي وګوس خوږي وي د څلو قابل وي اکثریت وګ مالګي نه وي یو باغ خوږو کو یا نو کدا حکم چې پدې به رحاب اخیو او په کوم ځای کې یو نو مسجد نبوي کې اوس طالب باندې نه جوړ کړی په باب الملک ته چې وردن نشي او غس راس له دوه په لری دی هغه په منځ کې دغه کوی راغله د ګول نشانات په جوړ کړی او د دې د وګوسم په مسجد نبوي کې بار تقسیمي دی بورې په کې کړه د نو چې موږ غوړي د زمزم نه علاوه غ پکې وي فلما انزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آیات چې نازل شوه قام ابو طلحه فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي بيروحا ويلا رب العالمين خپل کتاب کې فرمایلی چې تاسو نه کوي کې کمال مرتبه دې نشي رسیدې تر دې چې له کوي غمان چې تاسو سره مینه نه او زما په خو معلومه کې دغه بيروحا باغ دې وانها صدقه لله دا الله د فار ز خیرات کوم ارجو برها و زخرها عند الله د دې نیکی او د دې ذخیره د الله سره زموږ مطلب دا اجر او ثواب دی الله را کوي فضعها يا رسول الله حيث اراك الله نو وی لګو اید الله پیغمبر کوم ځای کې جتا الله خود نه کوي ته خو پوهیږي چې کوم مناسب ځای غنه نو هغه کې و لګوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ورویل بخ دا کلمه د مته او د تعجب نه واه لکه مون پختو کې وای وزار کمال رائح ذالک مال رائح ذو پیری نبی صلی الله علیه و سلم ویلو دا خود نور دا مال خود نورات دو سیز ده خو شی خیرت لري سن خیرت نو اصل غټه دا ده او رست راضی مال رابح وحده خود د غټه مال نه کتی د الله د فارس صدقه کې وقد سمعت ما قلت نبی اسلام ورای ما اورید القبول مثل اغه خبره تا او کا ساده وینا مطابق شکم دې مناسب غنم پاغي کې لوم وإن يرى أن تجعلها في الأقربين أو زه خدا ګورم چې ولګیت دا او صرف کدا ته خپل خپلوانو کې استاج کوم رشتہ دار دي غریبانان دي پاغي تقسیم کې قال ابو طلحه فعل يا رسول الله ابو طلحه رضي الله عنه دغه شان ته فون خپل رشتہ دار وي تقسیمهم فقسمها ابو طلحه في قاربه وفي بني عمه ابو طلحه رضي الله عنه خپل رشتہ دارو کې او خپل تر زامنو باندې دا تقسیم کړو قال عبد الله بن يوسف روح بن عباده ذلك مال رابح مخکی حدیث کیو مال رائح او بدی کی مال رابح دا خود غټه مال نه حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك مال رائح ما في حديث مالك وان رسول باغي مال رائح وذا شان مال رائح باغله وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن حمامه عن انس رضي الله عنه قال فجعلها لحسان وابي نويدا تقسيم كلو حسان بن ثابت وابي بن ثابت رضي الله عنهما شراي الاشتدار وانا اقرب اليه ولم يجعل لي منها شيئا او ذو نزيوم دي ابو طلحه رضي الله عنه لدى دوارنا او ما له بكس شيء وغرزول دي ورسل سنه نزيو دد بمور سره نکاح کرے واجب فلندرو دی او قسمه برکته او اورستو مصنف رحمت الله علیه دا روایت مخکې ذکر کړل دی په کتاب الوقف کې چې باغې کې دا دی وکانا اقرب الیه مني دا دوار ورله زمانه نزدې مدن ته زور لنی نزدې مال ته غي نزدې او غي فرشتداري کې خپل او دلته چې راځي چې زور لډیر نزدې و مدد د مور سره نکاح کړو ورنه نور خپل ولی دا غي سره وا باب قوله فلفاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامراه زنايا يهوديان النبي كريم عليه الصلاه والسلام لا يوسره يوزنان ددين روستيو تدي دوالو بدكاري كدوا شادي شدو فقال لهم كيف تفعلون بمن زنا منكم نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ورلوي تاسو څنګه کار کوي چې څوک درته زنا وکي تاسو په شریعت کې څه سزا ده قالوا لليهوديان ونحممهما ونضربهما مخونه بور لبس کرو باندې تور کو تحميم ویل کې دي شي نسود وجوههما بالحمم پس کرو باندې بور لدا مخ تور کو ونضربهما ولک دو تکو فقال النبي كريم عليه الصلاه والسلام ویل لا تجدون في التوراة الرجم ایا تاسو په تورات کې رجم نه وایي رجم حکم نشته نبی اسلام ته تاسو کول دي د پاره چې دی باندې دا الزامو کی فقالوا لا نجد فيها شيئا دینه نه تورات په دې باره کې سړي شمن سلو مو فقال لهم عبد الله بن سلام ان كذبتم عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې دی عالم او ایمان وروړو هغه نه دروغ موي فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين دې تورات راړی ویلو لري تاسو رښتینی یې تاسو وایي دا حکم پکې نشته نبی مصنف رحمت اللہ علیہ پر باب باندې پر آیات ترجمه مطلب قائم کو فاتو بالتورات زیرات له کوي بتورات باندې فتلوها نوین نی ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ای ولې تورات راول او د نبی اسلام مخې له دستو او شروع شنو کلا او کړو چې کوم درجم آیات او فقې باندې لاس کې خود وی مولا مخ کې رسول او سره نبی اسلام له دا مطلب دې مخه سور کوي تکوي فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم فوضعن اخو مدراسها اغا مدرس دوی مدراس نا مراد دلی اغا غط عالم دی مدراس وزن مفعال لسی غد مبالغی دا غلوی مدرس غط عالم صدر مدرس کی ورلوی دلی پا مدرسا کی بے دلی تورات لستو صدر مدرسو الَّذِي يُدَرِّسُهَا اغا کس کی درس او تدریس بے دلی تورات کو دلوینا من هم دلوینا سی اخیو کفه دا اخفر لا سی اخیو علی آیت الرجم دا رجم فایات بانده فتوفقا نشورو شو یقرا ما دون یده و ما وراءها دا لاس نمخ کی ورست جسو غیو لستل ولا یقرا آیت الرجم دا رجم اغ آیات نلستو فنزع یده عن آیت الرجم نو کلیش لاس لرکڑو نو لرکڑو لاس دا آیت دا رجم نا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا دی کس دی دی مولا چه مدراس او بازی نسخو کی راغل دی مدارس مدارس معنا د چې دا تورات به لوستود د نوم عبد الله بن سوریا فدلاسته راخله او فقال ما هذه ورله او عبد الله بن سلام ویلا سری اعلان د الله سری فيه فلما راوا ذلك هي قالوا هي ايه الرجم يهوديان چې دا کتب وی دي دا آیات درجم نه امر به مان نبی اسلام حکم په دې دوار کړو چې زي خو په تورات کې تل کو دوار راول چې رجم کو خرج ما قريبا من رجم کړي شو دا دوار دل تلفظ قریبا راغله په بازي نسخو کې قریبا دا صحیح نسخه ده قریبا من حيث موضع الجنائز نذ دا جنازو د سرا دا موضع الجنائز مرفوع ذکر حيث نرس جمله راضیه نو د دې په ترکیبونه کې گیا دا مخکره حيث ور لمضاف دا ور لمضاف الیه نو من حيث موضع الجنائز راجه فصیح په دا د شداد مرفوع ویل شي جمله وی کم ځای کې چې براد من حيث موضع الجنائز کم ځای چې بجنازي کې عند المسجد المسجد نبوی سرا اوس چې باب السلام باندې څوک دن نشي او پر روزه باندې سلام وکي واپس روزي نه کومه دروازه باندې چې روزي دغه ځای ودی ځکه بجنازي کې د نبی اسلام په زمانه کې او خاص په کوم ځای باندې چې بدغه د يهوديان رجم شي دي سړی او خزا هغه باندې اوس په سوکیدارو د پاره یو کمره جوړه کړې سوکیدار پکې ناشتي فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجاره نو ما کتلو صاحب دې زنانا اکم جوړ سره نه کړو وسړي یحنی علیها چرا ٹھیک شوی پرې باندې یقیها الحجاره خدای د کانو نه بچ کول چې په کانو دیونه لګي او صحابه کرامو نام رجم کړو پرې تری ثوان دی وجلی وا باب قوله کنتم خیر امه اخرجت للناس وبه قال حدثنا محمد بن یوسف عن سفیان عن میثره عن ابي حازم عن ابي هريره رضی الله عنه کنتم خیر امه اخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام ورخلق دفارة فائده خلقك للناس كلام ده انتفاع ده منفعات دفارة ده ورخلق خلق لفائدة ورقعي يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم فسوتنك خلق لتوقنا وزنبرنا شولي وراوليه حتى يدخلوا في الإسلام ترده في إسلام كدنك جهادنا كي کفار راولی په زنجیرونو کې غیبی اسلام قبول کړي نو دا غوړه خلک دي غوړه په زنجیر کې جنت لبوتلو باب قوله اذ هم الطائفتان منكم من تفشلا کله چې قصد او اراده کړي واغد وړلو د تاسو نه دا چې سستی اختیار کړي مخکې لا تفسیرن ذکر شول په کتاب المغازی په غزوه احد کې چې دا وړل لې بنو حارثه او بنو سلیم قبیله کله چې عبد الله بن ابی بن سلول د درې سو کسانو سره واپس شو په غزوه احد کې نیملار کې نبی اسلام پر خودنو دایم اراده کړو چې واپس شي خوچون کې دا مسلمانانو د الله دوستانو رب العالمین دای دې سستیانه بچکل او د خپل پیغمبر سره jihad کې شریک او شامل کړ او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار و سمعت جابر بن عبد الله يقول فينا نزلت دم مبارك نازل شوه دیم د بنو سلمہ قبيله نه ده اذ هم الطائفتان كل جراده کړو او غد جوړلو قص کړو جوړلو من کوم دتا سنا ان تفشل ادا چې لیسو اختیار کی والله وليهما الله دوست د دی دواړو مددگار د دی دواړو حال جابر رضی الله عنه وی نحن الطائفتان موږ ډلې یو د انصار بنو حارث او بنو سلمہ بنو حارث د اوس نو بنو سلمہ د خزرجنا وما نحب او موږ نخو هودا وقال سفيان مره سفيان بن عيينه كلا روایت کدا سی وی و ما يسرني نخش علی ما لا خبر انها لم تنزل الى ايات دين ونازل قول ما لم خجن ونازل دي ايات کی فضیلت ذکر کی گئی لقول الله والله وليهما الله دوست دی دوارو نو پری بری خوشاله دل دی کی من قبض ته الله خپل دوستی ثابت کړی د مونلا باب قوله ليس لك من الامر شيء باب د فبیان د دې قول کې چې ليس لك من الامر شيء ونشت تعالی د کار د دین سه اختیار کا الله عذاب ور کوي او مهربانی کوي مصنف رحمت الله علیه بم یوشان نزول د آیات ذکر کې مخکې موږ ویلو چې د یو آیات د فارغان اسباب د شان نزول کې دي شي مختلف وجوهات کې دي شي د دې آیات د شان نزول باره کې مختلف واقعات راغلي دي یو دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفان بن امیہ او سہیل بن عمر لخیری کړه د آیات نازل شو ليس لك من الامر شيء خير مكوا قال الله خوخشي توبي توفيق وكي خوخش عذاب بوركي درم دا شکل په احد کې هغه بدبخت عبد الله ابن قائمه فقال بان النبي كريم صلى الله عليه وسلم مشته او مخ مبارك زخم شنو النبي السلام ويدو كي فيفلح قوم شجوا نبيهم اقوم مسنګ کامیاب چې خپل پیغمبر په وینو کې لید پیت کو الله دا آیات نازل کړي ليس لك من الامر شيء او درم د دې په شان نزول کې راغلي چې د رعل او زقوان او عسیه قبیله کله چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم او قاریان شهیدان کړي نبی صلی الله علیه و سلم ورپسې یوم یشکرو ته نازل کوله خیری ورلکول د آیات نازل شو ليس لك من الامر شيء نو د آیات د فاردا مختلف شان نزولونه په احادیث کې راغلي دي کله آیات د یو واقع متعلق نازل شوی خو بیا د هغې په شانتې بله واقعیا را پېښه شي نو په طور د استشهاد صحابه کرامو یا نبی اسلام دغه آیات ویلې نو هغه هم بعضې اهل علم په شانې نزول کې شمار کړی ورنه آیات د مخکې نه نازل وي وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر. نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې بکلا تسار په مسکی د دویم رکعت د رکوع سره پورته کو نو خنوت نازله به دعا به وخت او پاره کې به اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا یا الله تفلانه فلانت کی فلانه فلانت کی فلانه صفوان ابن امیہ سہیل ابن عمر حارث ابن هشام بعدما يقول فصداغن بيدا دعا قولا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كلا بيدا كلماته فانزل الله ليس لك من الامر شيء الى قولي فانهم ظالمون دعيات الله نازلكو رواه اسحاق بن راشد عن الزهري وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد خلص بعد الركوع نبي صلى الله عليه وسلم تبقى لشال بالدعائك لخيري بيقولي أو يا إرادة بيوش دعاء ورلوك بمسكين دركون فس بيقنوت كولو فربما قال إذ قال سمع الله لمن حمده وقال كلب النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده جابوا اللهم ربنا لك الحمد لله تعالى رحمني اللهم أنجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة الله تدي مظلومان لا تمكك ورسل خلق ظلم كيت نجات وركي اللهم اشدد وسأتك على مضر يا الله تيخ الفكر صحك فمضر قبيل إباني إليد مسلمان ودشمني كي وجعلها سنينك سني يوسف الله راول فليباني داس لقهت قالونا لك ليوسف عليه السلام فزمانك جيد قهت قالونا روستي هو يجهر بذلك نبي عليه الصلاة والسلام في جهر قولوا صحابه وفي آمين وي وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر أو قال كلب النبي عليه الصلاة والسلام فبعض منزلك رسار فمسكد خيريك لكافر لا اللهم لعن فلانا وفلانا الله فلانه فلانه فلانتك هلاكك لأحياء من العرب دبعض قبائل العرب دفارا كذا قبائل سوكو رعل زكوان او عصي قبيلا حتى انزل الله ترديك الله دا آيات را نازل كل ليس لك من الامر شيء الآية باب قوله والرسول يدعوكم في اخراكم باب دي فبيان دي قول الله تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسورا بللي اوازوني در قول ناري در لوالي ورفتو للاستاسوكي دا حدیث مفصل غزوه احد کې تیر شوه چې کله افراط تفری جوړ شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صرف دوه لسکان باقی پاتې شوه صحابه کرام باندې غم راغی आवाज او شیطان आवाज او چې الا ان محمدا قد قتل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شهید شو صحابه کرام به حوصله شو لې سره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسته ډل کې او صحابه له आवाज ورکه چې راشي ځوندې الی عباد الله الی عباد الله والرسول يدعوكم نبي الاسلام رب ليتاسوا في اخراكم فرشتوا لستاسوا كتاسوا تتلوا يدنا رشتوا باتوا وازنوا دركم كراش يزج بندهم وهو تانيس آخركم دا اخراكم كده دا تانيس آخركم ده حافظ ابن حجر والله ما عيني رحمة الله عليه فضيب عن اشكال موارد کره كده اخراكم تانيس دا آخر ده تانيس دا آخر نده ذکر آخر تانیس راضی آخرتن او اخرى نرازی مصنف رحمت اللہ علیہ اولی دا ذکر کل علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ ذکر کلی پا ارشاد الساری کی کہ ندا اعتراض بیجا دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نظر کو لغت باننی حافظ ابن حجر دا علامہ عینی میں دقیق دے او بیاد آغیر پارا وجہ ذکر کلی چی دا آخرم دا اخرى تانیس رات لیشی او حاصل د جواب بدايه چې اخر د تاخير د پاره راضي او اخر د مغايرت د پاره راضي او دلته آیات کې تاخير مقصود د نزکا مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا اخرى ثانیس د اخر ده او مغايرت نه مقصود نزکې اخر نه ذکر کړی په فتحي سره او اخرى چې د اخر مؤنث وګرځي په لغت کې دا استعمال جائز ده بلکې دا اصل معنا یې ده او فعرب كلام العرب في استعماله واستعماله في هذا المعنى موجود في كلامهم سدا اخر ده اخرى ده فارتانيس وغير دي نام في كلام العرب وكشتاه وقال ابن عباس احد الحسنين عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما د سوره توبید دی آیات بارک وی فتحا او شهادتا تاسو لپاره خود خوشاله دی یا بدر لفتح راشی یا بشهادتی د مسلمان لپاره دواړه د خوشاله خبرې دي د سوره توبید آیات مصنف رحمت الله علیه دلته ادنا مناسبت د وجن ذکر کو حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی بیان د غزوه احد شروع ده او احد الحسنین ناخد سوره توبه آیات ته نچون کی په غزوه احد کې دا یو خایسته شی واقع شو چې صحابه کرامو له شهادت میلاو دغه مناسبت د وجنې په دې کې د آیات تفسیر کو چې احد الحسنین نو مراد دي یو د دوه خوشالونه یو خوشالي شهادت ته او دویم فتح ده فتح د میلاو فدام خوشالي ده په شهادت راغلی دام خوشالي ده او غنگوهی رحمت الله علیه فلام عدرالی کوي چې دا ادنا مناسبت په دې اعتبار سره ده څنګه په دې ده کې اخرى دا تانیث د آخر ده نو دغه شان په حسنین کې حسنا تانیث د احسن ده د دې مناسبت د وجنه د سوره توبه د آیات احد الحسنین ذکر د دې په خوا کې وکړو وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم احد عبد الله بن جبير براء رضي الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د احد پر ځواني په پیدل خلق باندې عبد الله بن جبير رضي الله عنه امیر مقرر کړ او تفسیر واقعا غزوه احد کې ذکر شوی چې دی پاغه جبل الرومات مالکین والفنزوس کسان ورطر ورلیو که دشمن زمون نغوخم پریکی تاسو ودا مرچن پریده ایلانده من راکو دیگئی فا اقبلو منحزمین نو دی روان شو دو مدینه طرف لپدا سی حالت کی چی شکست خوللیو دی راکو شول دشمن چې کم تختی دل او را واپس شو او یا صحابه اکرام شهیدان شول او یا زخمیان شول نو شیطان چی اوادو کچی نبی رسول الله سلام شهید شو پدی سر صحابه بی حوصلی شول دو مدینه طرف لروان شول اغاکا اذ یدعوهم الرسول فی اخراهم نو دیر اشاره پا دی آیات کی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیر بلل فرستو رلددوی کی درستو نے اوازون ورکول چی الی عباد اللہ الی عباد اللہ ما پل راشید اللہ بندگانو ولم یبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اثنی عشر رجل دلتا اثنا دے خطباز نسخو کی اثنی راغل او دا صحیح دی نبی علیہ السلام سر باقی نو پاتی الاوز دول اس کسانونا او دغه نمونه موږ مخکې ذکر کړو په مغازی کې غزوه احد تفصیلی واقعات بیان نه باب قوله امنه النعاسا بیا را لګل ولله پتا سبحان نه پس د غم نه امن چې دا جوته د خوب وا ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه النعاسا الله را لګل پتا سبحان دی امن پس د غم نه امن څه شو جوته د خوب وا او به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم بن عبد الرحمن ابو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس رضي الله عنه ان ابا طلحه رضي الله عنه قال غشينا النعاس فكروا من لراغ جوته دخو ورحم في مصافنا يوم احد او من فغسفن دجنگ يود احد پرزباندي دشمن سره جنگي مود خوب دترا باند راتلا قال فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه ويسقط واخذه ابو طلحه رضی اللہ عنہ وی چرا تور و زما د لاس نه غرزیده دغه د خوب غوښه را باندې را بیا به میرا پورته کوله بیا برانه غرزیده او بیا به میرا غشتا باب قوله الذين استجابوا لله والرسول بما ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم دبار الذين كان استجابوا لله والرسول قبلوا الکرو د حکم د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم من بعد ما اصابهم القرح پس داغنا چرا سیدی لیو دیلی زخمون دو حج پر ازمان نی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی راگئی بیا دوبارہ جہاد لیوزو کا خبر پیخ شو چی بیا مشرکان را واپس شول او په مدینی نا حملی کوشش کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی بیا جہاد لیوزو خو اغا خلق وزی چی پرون مون سر جہاد کیو تو کمزوری او زخمیان صحابہ اکرام پر زخمون کی رویت اللہ اللہ دا پیغمبر اغا حکم قبول کو او حمراء الاسد مقام پور الالال خود دشمن پر ځکه الله رو بواسل او را واپس نشول للذین احسنوا منهم دبار دا کسانو چې خاص عمل کوي د دنیا او تقوا الله نه لري اجر عظیم اجر به عظیم او شان القرح الجراح آیات کې القرح تفسیر د زخمونه استجابوا فمانا د اجابوا چې قبول کړی دي یستجیبو فمانا د یجیب سرراری دکه استجابه یستجیبو یو ماده د مصنف رحمت الله علیه ذکر د یستجیبو معنا وکا باب ان الناس قد جمعوا لكم وبه قال حدثنا احمد بن یونس وراه قال حدثنا ابو بکر عن ابي حسين عن ابي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل ابن عباس رضي الله عنهما وشدا كلمه كافي لمن لا الله او دير خذ موارده قالها ابراهيم حينه الغي في النار دا ابراهيم عليه السلام ويل وكل ذي طور كي ورسول شباو وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا او محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام دا كلمه ويلوا قال شور لويل دي خلق ان الناس قد جمعوا لكم لكن خلق راج مشي دي تاسو لپاره تاسو مقابله لخر راج مشي دي فخشوهم نوري گيدا غوينا فزادهم ايمانا دې خبر نورم دا غي ایمان سیوا کړو وقالو حسبنا الله ونعم الوكيل ویل نبی رسول الله عمر ګروي کافی دې مولا الله او خزي موارده او به قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي حصين عن ابي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اخر قول ابراهيم حين انذي في النار اخيرا خبر دې ابراهيم عليه السلام کله چې اور لور غرزول شو حسبي الله ونعم الوكيل باب قوله ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ها مها غمان مکو با کسانو چې شومتیا کوي پاغه سچ ورکړي دی الله خپل فضلنا مان نه دی پر آیات کې سيتو وقون راغله وای ته قولک توقته بتوق غار اوسط کې مول توق واچولو سيتوقون ما بخل به معنا سره زرد چې ګوله بغاړه کې واچول شي هغه مال چې دی فقې باندې بخل کړي او څنګه ورله بغاړه کې واچول شي په حدیث ذکر کړي وبه قال حدثني عبد الله بن منير سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا كان شلا مال وركري فلم يؤدي زكاته بدون ادا كاي زكات تري مستل له ماله شجاعا اقرع جول بكريشي دل ذي مال لدنا یو گنجے مار فرض د قیامت میدان محشر کې د دې مال نه به الله یو گنجے مار جوړ کړي دا گنجے بولی چې د زهر او د تیزوالي د وجه نه سره وي خپل بالکل الوتی وي له زبیبتانې اغه پستر کو باندې د دوټا کې وي دو نه خي وي یو توقه یوم القیامه غاړه کې بواچول شي دا مار د فرض د قیامت مرین بور لتا او شي دا مار توقون ما بخلو به یاخذو بلهزمتیه یعنی شقیه ردی وحقونه به دې ویلای دی وحقو کې به دې راقب کړی یقول او دغه مار بور لوی انا مالک انا کنز یری دغه زستا غمال زستا خزانه يم کتاب اغه زکات ما دا کولو ثم تلا هذه الايه يا نبي الرسول والسلام دا ايات مستو ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فلخانها غمان مكوبا غسانو يا غمان دنه فيغه کسان فشي غائب سر يحسبن الذين تور کړه دی الله دې سره کمالنا الى اخر الايه باب قوله ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا خامخ او ريب تاسو دا کسانو نه چې ور کړه شوی دی کتاب تاسو نه مخې دې يهوديان نه باورې او من الذين اشركوا د مشرکان نه اذن كثيرا بدر دېره بیر دې ته نو تکلیفونه تاسو لره سیدا به او ريدي له بغاړه کې دي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان اسامه بن زيد رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفه فدكيه نبي عليه الصلاه والسلام شور شوه فخر باندي فخر باندي روانو على قطيفه فدكيه ده فدك خار بصادر باندي يو غط صادر وكلك که په فدک خار کې بجوړي دو مدای په خر باندې ځان لاشر او قدی نبی رسول الله صلوات والسلام روانو او اردف اسامه بن زید وراءه اسامه رضی الله عنه ځان په اشاره کې نو له يعود سعد بن عباده في بن الحارث بن الخزرج چې بیمار پرتی کوله تاسو کول سعد بن عباده رضی الله عنه په بن الحارث بن الخزرج قبيله کې داغه تاسو لتلو قبل وقعت بدر ان بدر دو واقعی نمخی بدر جهاد لا نده شوی ایل تازه تازه نبی الاسلام حجرت کرنه حالا صحابی وی حتی مر بمجلس فیه عبدالله ابن عبی بن سلول اردیت نبی الاسلام پیو مجلس بانی تیر شو چی پاگی که دا بدبخت رئیس المنافقین عبدالله ابن عبی بن سلول امناسو وذالک قبل ان یسلم عبدالله ابن عبی او دا مخکې د دینه چې اسلام ان مسلما دا چې اسلام دی سرګن کی عبد الله ابن ابي اسلام خو نور وړه خو رښتې بیا په خپل اسلام سرګن کو په ځړ کې منافقت دا د کوم وخت چې کله الله رب العالمین په بدر کې خپل پیغمبر له فتح ورکا او د اسلام دنیا د لګي مضبوط شو نو بیا د منافقت په دور اسلام راړو خو دغه وخت کې لا اسلام نو سرګن کړي سرګن دشمنو ايضا في المجلس اخلاط من المسلمين والمشركين وعبده الاوثان واليهود والمسلمين مناسبه په مجلس کې مختلف خلک ګډ ورناس د مسلمانانو او مشرکانو بت پرستو د يهودانو او مسلمانانو نه وفي المجلس عبد الله بن رواحه مخلص صحابي جليل القدر عبد الله بن رواحه رضي الله عنهم په جماعت کې چې بیا غزوه موتاف شي چې واقعي ذکر په مغازي کې فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة هر کله چې پټکړه د مجلس لا غدور او غرد غبار دی جناور نبی اسلام په خر راغله او خر چې ګرځي ډوډي خامخ را پورته کوي نو ډوډي را پورته شوی د مجلس لم ډوډي وردن نشوي خمر عبد الله ابن ابي انفه بردائه پټکړه او عبد الله ابن ابي بن سلول په لپوره په صدر باندې تکبر د وجنه په دغه پټګه چې ډوډي پی پری وته ثم قال لا تغبروا علينا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ثامر رضی اللہ عنہ له موږ له جوړې مکه وای فسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیه نبی صلی اللہ علیہ وسلم په سلام مشول او په دی باندې مقصد سو مسلمانانو باندې کې کافر او يهود سلام نه چولو بلکې حکم یې کړی چې په سلام ما چوي ثم وقف فنزل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم درې دل او من سوړلې راکوشو فدعاهم الى الله وقرا عليهم القران نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیل د الله طرف له دعوت ورکړه او د الله وحدانیت له قران او له لوستو وقال عبد الله ابن ابي بن سلول رئيس المنافقين عبد الله ابن ابي بن سلول ورلوي ايها المرء اسريا انه لا احسن مما تقول ان كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا مطلب دا ک خبرې د خپل او حکیم دی همغه له غوونه محرم کته دا کوم خبرې کې او دا حکیم دی خپل خبرې دی زمون په مجالس کې جمله اذیت او تکلیف مرا رسول الله عام محاوره کې خلک وایي خبره دې سمم نه مال په غوونه مخره ارجع الى رحلك لا شخ په کور لزا فمن جاءك حقص عليه قال تغير لسوك راضي غل خپل خبره او قبول مکوا فقال عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه رضي الله عنه درې درا پاسې دوی وي بلا يا رسول الله قولنا الله رسول فغشنا به في مجالسنا فتوهم لر په دې باندې زمون په مجالس کې خبره را لکوا فإنا نحب ذلك من داخ وخودا بمخي لغي فاستب المسلمون والمشركون واليهود نبدر دي لي مسلمانان ومشركان ويهوديان يوم الرفا سيدلي مجلس شور دور شو حتى كادوا يتساورون ربي في يوم الباندي ورتوفنا كلا بس جنل تيارو فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا هميشه النبي عليه السلام تدي كلارون شبكوله ربي في خاموشي بغلي شيو ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته يا نبي الاسلام فسور لي باني سور شو فسارا روان النبي الاسلام حتى دخل على سعد بن عباده سعد بن عباده رضي الله عنه له ورغلي وردن شو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد الم تسمع ما قال ابو حباب اي سعد يا نبي يريد لي قال فتنشا ابو حباب عبد الله بن ابي بن سلول سرى له يريد عبد الله بن ابي قال كذا وكذا وخذ هذه في خبر ما له في قال سعد بن عباده سعد بن عباد رضی اللہ عنہ سے حضرت قبیلے سردار دے نبی علیہ السلام نے یا رسول اللہ اعف عنه واصفح عنه دل ما فیوك او در گزرت نو کا هو الذي انزل عليك الكتاب زمان قسم لي فاغذات کی پدائی کتاب را لے گئے فحقا لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك یقینا راتل کر دی اللہ فاغ حق وینا مان دے چرا نازل کرے دے پتا بان دے لقد اصطلح اهل هذه البحيرة یقینا صلح او فیصله کړی و دی مدینه والو بحیره تسکیز بحرا ورکی غون کی سمندرګوټی لوی مطلب دا چې ورکی کړی والو مدینه یادی چې دی خپل منځ ته صلح او فیصله کړی و علی ان یتوجوه دا چې درتاش په سر کې فیعصبونه بالعصابه او د سرداري پټکې د لوی طول فیصله کړی و استاد راتلونه مخکې یا عبد الله ابن ابي سلول مشارکته او سردار کوي او د سرداري غتاج ورته سره فلما ابى الله ذلك هر کله چې انکار وکړ الله دې دینا بالحق الذي اعطاك الله هغه حق باندې چې الله تعالی درکړې ته الله را واست مدینه منوره الى الله دې دینا انکار وکړ چې دې خلکو مشر شي د مدینه سردار دې شي شرق به ذلك دې په دې باندې تاسو ری حسد شروع وکړ اثر کې شرق دې لوي چې نورې دې مړې لواکل او دې مړې کې دې ون خلی استاد راتل دغه مری چې ختی ذات زیګینا حذالک فعل به ما رات ویدی حق د باندې دا کار کړ دی مرتبه رسول تاسو وکړه الله دې چې دا شغل یو دغه مشرک نه پاتې شوی الله پیغمبر چې موجود دی د مشرک مستحق څوک دی فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ورلما في كريوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب نبي عليه الصلاة والسلام وداغ الصحابة إكرامه وما فيك ولا مشركان ولا أهل كتاب ولا كما أمرهم الله لقصنج ولا الله حكم كلاهو يصبرون على الأذى وذليك وتكلفون بصبر قوله قال الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الله فرمایلی دی خامخا او ری بتاسو داغا کسانو ناچی ورکڑ شوی دی کتاب ستاسو نمخی او داغا کسانو ناچی مشرکان دی سبتی ناو ری اذن کسی را دیر اذیت ناو بدر دی ال آیت را خرد آیات کوری وقال الله والله فرمایلی ود کثیر من اهل کتابی خوخزن دیر دی کتابیانونا لو يردونكم لو فمانا دا انده دا شوا پس کتاسو مرتد کتاسو من بعد ایمانكم پس دا ایمان ستاسونا کفارا کافران حسدا من عند انفسهم دا وجه دا حسدنا دا دا دا دا زونو دا طرفنا دا الى آخر الآيات را آخر دا آيات پوری دا دا تاسو را حسد کی او دا دا دا تاسو دا اذیت دا خبر یوری الى آخر الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به او نبي عليه الصلاة والسلام برجوك العفو وما فيلا اګه څنګه ما امره الله به او چې الله پر له حکم کړی فعفو واسفحو پرې به عمل کولو حتى اذن الله فيهم تر دې چې الله خپل پیغمبر له دې بارک اجازه ته کو نو عفو ختمه دې اوس عفو مو کو جهاد ور سره کو فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا عفو غټم ختم شو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د غزر د بدر هغه غزا کړی وا فقتل الله به صناديد كفار قريش والله رب العالمين وجلوا فديبان له سرداران د كفار د قريش قال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشركين وعبده الاوثان ابي بن عبد الله بن ابي بن سلول او كم جهه سر مشركان بت پرس خلق دي هذا امر قد توجه ذا كار خو يقين غالب شو سردان في الله د پیغمبر دا كار يادولو فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاسلموا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا بیعت کو پر مسلمان ایمان دین ظاہرن اسلام قبول کو زړی د منافقت او خباثت نه رکو هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.